loolee mag may bàyyi xel lool serigne waxtu wo tangale xolam yàlla tangal sa xol, waaye waxtu wo seddale xolam yàlla tangal sa xol, yàlla day fay. kon seddal xolam ndax xol damay wax def Moussa ku ko yëg taale bi tax nga yëg ko, waaye du jëmmam ca du jëfam du xam nag ah nañ ko wane ci na mu mel ba di ko wane ci ni ñu mel ni ñu mel suñu melo la, waaye moom nan mel kenn du ko gis jam la kekk bëgg yàlla lool jëm sëñ tuba lool bokk ba tuddaa indaxe la lool saaram lépp mu rafetal ko ni ko yàlla bëggee moo ta def lenn lu xam ne lu yàlla ka def di ci saayu di ci bàyyi. kon ku mel noonu ku ko yor ñàkk koo xam a tax seetal bokk na ci ragal yàlla benn bis fàttali ko ne ca bam da ndaw ca taalim ca daara ja ànd ak ay boromam mënuñu dem jël benn ganaaru jàmm mu toog ba fàttali ko loola fi mu nekk daal ba mag xelam daj ko mu jënd ganaar yónne ko fañ ko jëlee woon ne maa ngi fay lii fay ko ne ma ko bokk ko kon ragal yàlla wessu bopp te léppam nii la mos di mel di loolu nit ku mandu loolu ku jub loolu ku xam ne nim mel rek la wone moom waru la nii mel ne ne daa weex rek léppam daa weex benn moxadam mu bàyyi si mos na ko wax na ko damaa gént ay ñaaraat la yu bëri war di yàgg na lool boo boolam ñu amagul mu ne ko maa ngi lay ñaan ñooñu suñu wéy nga may ma ci te bu saa tool ko di ñooñu suñu ko de maye kon xam na lam gis ñu wax ñooñu nag wut ko kenn luulu ca mooy ñu man dem te loolu moom rek la ko yàlla defal loolu moom rek la ko yàlla defal te bu saa koo xam ne képp ko ànd ak moom di taale bi am ak nga ci yàlla yëg nga yàlla mbaa doo taal moom ngeen ko yàlla defal benn waaye mos na xëy benn ngoon ñëw ci moom na ko sama soxna dafa am doom ca siin ma ko ngeen tëj ma ñëw yow mi ñu yaakaar dina àllaaxe nee naa la ko wax ndax yow lañ yaakaar dama sa làmb boosam génne ci aw bee jox ko na ko li ngeen ma yaakaar di ci ëpp dëgg mu ngi nii waaye yow ma xëy am ku ma topp ci baatu laa ilaha illallah bu ma yaakaar yow du ma la dal te loolay dëgg benn kon yow laa yaakaar mu nangul la ko de waaye bu yow ma xëy am du ma noonu de sa yaakaar dina tas moom na bëggul tas yaakaaru kenn la ndax ku ko yaakaar te bul dëgg da ko fekk ci lam ne yu sikkal wax na ko léegi doo ñu la duñ la leer wax na dëgg képp ku mu jox baatu laa ilaha illallah nga jàpp sax foofu loo ko dem ba yëpp yaag moom fii yaag moom àjjan amul wute ci keppaale nga ngay teete boo fi jógee rek boo fi jëm ci tubaab ne ñu bokk li ñuy jëf ñoo bokk pour jëm te loolu kat balam ko jógee yàlla wan na ko moom lenn nañ ba yëg yàlla kon nag donc leen li ngeen am lañu ca jàkka ja dugut ci kaamit bi dugut ci yoonu marché dugut bépp jëf ju baax li ngeen yoon te foo ko mën a wutee dul fi ngeen ko amee rek wàcc nga yoon man a julli baax na de man a war baax na de man a aska baax na man a makk baax na waaye nangul nit yàlla ko gën ne ko da xam na daanaa wax ne su ma kàbbaroon julli sama saa woo ma dinaa dëgg julli nga dem wuy ju na la war demee di su ñu wooroon bu bëccëg mu woo ñu sa liggéey boo xam ne mën ko boole koor bi ñu dagg koor nga dem ci lem sant te lem sant la yàlla gërëm jubal ci ko benn tàng mu la xëy ko benn tëy moo gën nga fanaa ne julli bët nga tax mooy bunt ba mooy bunt ba boo fa la noonu julli jàppatoo julli ba sa dund jeex du tàngal ak buntu bu yàgg. Boo taxoo ci jàng alquran wax mu nekk guddi ak bëccëg te nanguloo ko du tàngal ak buntu bu yàgg. Yàlla dafa ko yoon mu aatal bu yëngu min abuwaa bi haa su leen nemmee buntu su nekk jaar leen buntu ba buntu bi yàlla nit la. moo tax ñi nga xam ne da ngay dégg ñu lay rekki nan la du ma topp jar yëttu bi laa gëm wala sëñ ci wàllu gëm ku xam ne fépp moo ko jamono yow lañ bëgg di kees waaye fi nga gëm xam saa bokk na yow dara te lam yoroon fàtt na la ci nga bokk jamono rek mooy jamono bi naaxu yàlla bi jogu bi di jëmm yi di melo yi di sant yi di tur yi waaye leer gi rek la jëmm ju ko yàlla def moom la yàlla xool moom la yàlla yëkkati moom la yàlla joxan jàmm man bu ko xam na waaye yàlla moom xebu te bu ko yàlla xebul man te xew kon nag loolu lu yàlla di tax tey dee dëkk bi yàtt na waaye ñi ngi li ngeen yëg ku ko yëg xam ngeen ne ki ngeen àndal amul morom fii ak fële te ni ci bët nañu caale yu bëri na ci wax na ko mais nag bopp bi ci caale bëri na waaye ñu am ngeen bëri ba tax sëriñ dafa jafe te bu saa daanoo ne sëriñ ak tàng du bopp ba tax mu daan ne sëriñ ñett la kii daf naan defee ko nii mooy métier kii na la waxee ko nii booy jaan kii na la xamee ko nii mooy tëree bu ci yàgg boobu nag du sëriñ waaye ak sàng la mooy foo soqal ba mu set mu def ci leer yàlla loolu yëngu toog yàlla gën loolu leen yàlla kon nag xam leen li ngeen yor bu baax te fonk dum ñu ngi leen sant la gërëm di la ñaanal su la gën a rafet na baax ci biir ak ci biti te it jëg nañ ne ci kanam rek lay jëf ndax tegu na ci yor nii la ko sa Moussa bëggee woon ñi ko fi nekk nit ñi lañ ko bëggee woon gis nga yàlla mbiram yëpp ñu leen nag danaa ci suuf sa Moussa ci mbaaxam ak ci mandu waxtu na Moussa ne gindi ba nga gindeeku daf naan danee ko ma ba loolu ñëw na sëriñ bu ko taalee waaye loolu lay dëgg parce que fekkee lam xam la la xamal nga xam ko dafa xamee lam gis moo la gis ko lam ko gisee loolu la yéen a bokk yan daan na ca tegee soo ma fi ne neex bët sax man nga ci am gis lu ma gis ko faa wax dëgg léeg-léeg nga xamal ni mbir mu gën la ko gis léeg-léeg wax ni mbir mu gën la ko xam xamal mu gën la ko xam day am moo tax daan na wax ne ni ma leen di yokkee noonu ngeen may yokk gis sa taale bi su fekkee mel na na war a mel daa war a doon di sëriñ waaye war a wàññi sëriñ xam nga taale boo day wàññi sëriñ ku rek am taal boo xam ne bu la ñëwaloon tey looy wax ak moom sax doo ko xam parce que doon di xaal boo mën a wax ak moom war na taal bu la ñëwaloon bu la fekk doo ci xaal it dana am ndaal boo xam ne ak sa du yëpp ci tey boo xam ne su doon moom doo ci def boobu taal bi nag day yokk sëriñam sëriñ la yàlla bëggul ku ko jot moo tax nag bu taal bi ni gis ci xam-xam bëgg xam-xam saa yu la ñëwalee rek lu la gëstu ba ci yàlla ma xam ko boo xam ne su dee koo xam ne xëy na bëggul xam-xam woyofal xam-xam tàggamee ko kooku bu ñëwee itam da ngay tey pour wax ak moom benn xaal boo ko mën a jox soog fekk moom la indiwul sëri cër sër ba nga indi cëriñ lay ganele ba soxal seen mooy xaal bi nga ak melo yi nga indi moo tax nag taalibee mu wax toujours ne mooy maa ngi fi bi nga xam ne lépp lu sëriñ génnee ci moom da koy geeñ te bu saa daana du ko teew benn xam-xam lu ñëw rek ma sot ko tiye waaye fexe na duñ denc ci yow sàmm bokk ba bu ëllëgee ma mën koo neex waaye luñ denc yow nga sànq ko comme yàq bu la ko laajet doo ci xam dara yow yaakaar naa bu yàggee tam dut na dem dara danaa luñ la dénk yàq waaye nga xam ne loo ko dénk bu dee benn dana ko sàmm lëggéeyee ko boo ko laajetee dana jox benn ba nga ko joxoon doole la ci doo ko jox ko dafay waaje te nga la war demee nag damay wax toujours ne lii lañ wax rek li lañ wax rek ngeen ca mënoo caa doon li dara loolu lañ wax déggu la ko dañuy wax soo ko déggee da ngay dem dañ la ngay la lukk ba la ca ko dugg ci luñ la waxoon te ka la ko waxoon boo ko andilee mu xam ne dëgg nga waaye lañ la wax rek nga jox wàññi xamoo lenn loo ca doon bi kon lañ wax dégg ko fa nit waaye xam-xam bu tàbbee borom xam nañ ko xamal dama tous le xam-xam bi ñuñ la wax liñ la wax duñ kori bëri bëri du xam-xam de loolu xam-xamu jàmboor la waa ji nga ñëw mu wax la lam xam wax la lam gis loolu ci moom la ne soo ko gisee lam gisul da ngay gis num la woon loolu na ngay gis di ko yëg te tanoon la ko loolu mooy sa xam-xam sa liggéey la waaye lii moom la ngay jàmbur kon nag fexe liggéey ci pay bi loo xam ne boo ko ngeyaate ci pay bi ñu ne aag yi foo ko jëlee te ku ko dégg jël ma loolay waaj te loolu nag kat képp boo xam ne ñëw gis nga ko di yëg ko rek loolu moom daa lay wax xam-xamu maarifa duul xam-xam bu dee xam-xam bu dund la xam-xamu kayit mooy xam-xam bu dee li nga ci jàng tey boo liggéey moo ko saa jàngaat li mu la wax boo liggéey moom lay wax ba ba tan loolu xam-xam bu dee la parce que man du dundee kenn xam-xamu la maarifa nag day dund boo lu mu la wax tey boo liggéey moo xam lu ko raw lu mu la wax tey boo liggéey moo xam lu ko gën a kéemaat parce que xam-xam bu dund la day màgg moo tax mu yemuwaay moo tax borom saa su ne rek muy génnee gàtt dangay xam-xam moo tax di góor yàlla yëpp wax nañ ko xam-xam nekkul ci li ci bind waaye xam-xam ci lañ bind mbind yàggut yaaka naa la balaa ngay bind da ngaa xam-xana ko nga jëlee xam-xam na foofu la xam-xam jógee ko xam-xam jógee njënd nekk bu téere loolay xam-xam moo jur téere bi muy alquran moo jur addis moo tax Henri Philippe Diaye bu xam ne yëg na yàlla di ko waxee bu fi alquran nekk doo nit mën na ko teelaat benn fan benn ba alquran ma alquran benn kàddu lañ waxoon yóotu rek kàddu boobu moo jur alquran muy la ilaha illallah innaasa nulqi aleyka qawlan saqilan kàddu gu diis boobu yàlla jox te muy la ilaha illallah loolu la la joxoon ñu si mu dégg ko lëggéeyoo ko mu jot alquran jot addis jot téere bu yàlla ma si dox yónnoon ci baax boobu moom lay sara moom lay leeral moo ko moo tax buñ la ko waxee ñu dégg ko jeex loo waxati rek buñ jëlu ci alquran fa doon ca jàngoo fa nag doon ca jàngoo fa nag waaye ci wax bi gën a alquran bi gën a addis jot jàng yi waxee li nga yëg ci yàlla loo wax rek aye si alquran na mu doon wàccee ci yonente bi alayhi salatu wasalam ba tey mu ngi wàcc bi xanaa yàlla waxu ne yàlla waxa alquran kàddu yàlla waxu yàlla ndax yàlla daa noppi yàlla lëppul bi comme lëppul nag na mu doon waxee dem mu ko waxee te waaye dégg kàddu ga nag moo jëfe ñu dégg kàddu ga nag bu set mu wax na loo xam ne liirul téere ba de waaye téere du ko wér parce que kàddu yàlla la ñu dëgg moo tax may wax tusum ne alquran day wàcc wala aaya day wàcc ci yow soo léeg-léeg yëpp alquran dégg ci aaya boo xam ne da nga koy dégg beneen déggin boo xam ne da ciy jëlee contente ak bànneex boo xam ne loolaa la koy mën car léeg-léeg mu yëpp loo xam ne xolam ci xeeti xam-xam xeeti yëkkama yoo xam ne dana def ma bànneex boo xam ne dara mos ko ci ma loolu moo lay wax ne aaya boobu ma wàcc moom muy leer da bokk rek téere bi war a riwaaye bi waaye leer da soo ci rek nga am beneen déggin beneen yëgin ba tax sama tool loolu du lu ma sawar aaya la moo tool def ko daan rek ci benn par benn ab jéeg bu yàgg bari nag loolee jombul nekk gis nga li fi nekkoon rek a fi nekk ñu fi nekkoon rek a fi nekk amul changé mën na yokk taa ci tur yeeg mën na yeeg barab bi nag waaye ñu fi nekkoon rek a fi nekk kaana laaw voilà ci amaxam ña xamoon yàlla démb ñoo ko xam tey ñoo ko ñu doon démb ñoo ko ñu tey mille pays yàlla joxe yàlla noppi na xulo moo tax ne kon ñu sant yàlla ba mu ca boole ñu xam fi ñu ci boole ñu doyloo ko te bañ ko bokkale kenn dama wax toujours ne ni ngay wéetalee yàlla ba doo ko bokkale kenn pour yàlla du yàlla sëriñ bi la yóbbu ci yàlla nu ko war a ñetti su fekkee yi nga lam def ci yow waroo ko bokkale kenn jaar naa yow fu kenn dul jaar bi. Kon ku jaar yow fu kenn dul jaar yow te mu gënal la foo mos a jaar ak nit dëgg dëgg ko foo ko jàpp ci nit ñi teg ko foo tuxul kenn souvent mu teg la fu mu teg fu la fu la kenn te tubaab daan na wax ne ku ma def may nit kese ma doon ko ci yow ku ma def may borom xam-xam ma doon ko ci yow ku ma def yónnante ma doon yónn ci yow soo ma defee yàlla ma doon yàlla ci yow foo ma teg ma teg la taalib fu mu teg sa ñëw rek fu mu teg la ba tax nag dama ne toujours ne taalib rek léegi mu utee sëriñ ba bu sëriñ baa koy yore moo koy jox taalib yoo koy may boppam xamoon loo bëgg a mel rek bu la neex a mel kéem yàlla loo bëgg a nga loo bëgg a am foo bëgg a àgg ci yàlla bu la neex nga àgg parce que yaa koy may sa bopp sëriñ bi géej la bu ñu nekk ci waaye yóbbu ndox ma nag ba sa nawteef nag kooku ci yow nag maanaam am goj booy rootee soxla am fan booy def pour am defukaay bu rëy kaa itti yoo rootee nag bu sa ndox coos la ci yow waaye ba ngay ñetee moom du jeex ma ma tane kon kenn ku ne nga bëgg naa def na ci yow te dinaa di wax toujours ne foo seen mbooloo seq lenn mbaa yu seq kenn xamal ni du ngay jongante ci course la nekk loolu taali bi wax ñu ko bàyyi seen bi benn jëmm la de waaye yéen ñu ko seq nag ci jongante ngeen nekk dafa benn coup bu xam ne moom la yor te daju ñëpp na te na koy jël dayu ñëpp de gajaay la gañaay la nga def comme daju ñëpp nag ñu yàlla yee ñu yeewu te yëg ko ñoom dañu ko rocc te kenn bi ñu te ku ko yóbbu rek ñu topp moom moom du moom rek a toppoon tam lu waaye yaa defoon ko ñu defoon bu koy dara la jëfam la de ci teem la def su ko defee nag kon ngir ngeen xool ci moom rek ñi mu mel nii jox bu dem ñun sax lam fasoon ak lam doon jëf ku ko fas te jëfee ko rek ñu mel nga mel mbaa nga mel ko rek sax mën na yow kon nag ngeen góorgóorlu baax xam li ngeen yor te fonk ko te gënee la loolu moom loolu na waxee ne waaye koo xam moom xam nañ doxlu ci dar danaa daan wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax te dalal nañ suñu xel ci ndaw ñi parce que gis nañ fi bi ñu am gis nañ xam-xam bi ñu am gis nañ ci moom bi ñu am te xam ne ne kanam la jëm dañ ci sant yàlla te mosoo wax ci benn émission boo xam ne ñoom Seydina ñoo ko def ak benn taalibe bi dañuy benn oustaz ku pànk waaye kere xarab ñoo ko keree ñi ne ak nañ ko tontoo ci fit ak njàmbaar ak yëpp di ko dégg loola moo dara ci xam ñu xam ne bu fi nekku doon nit ñi moom dañ ñu ko xam-xam te loolu la ngeen dégg bu dee daal kenn kul leer yéen a yor dëgg bu leen kenn nax bu leen kenn gàllankoor léegi nag nit ki nag jëm la rek jëm la rek jëm la jëm si li nga ne ba nga xam ne sëngu ko mu ñëw fekk sa ne yaa ngi ci dëgg waaye dalay nax de ma wax su ko wóor yaa ngi ci dëgg fekkal ci dëgg li nga jor mooy dëgg te doomu fekk te da nga wax loo ko ne comme nga yor dëgg te dëgg la doomu koy fekk si ñu rek moo gën waaye li nga nekkee noonu la yéen a nekk ci dëgg góorgóorlu leen te bu yàgg mukk ba nga fekk ci li ne mos laa nga bëgg rek da daa jëm ba tëlee nga ne nañ mas daa dëgg la nañ mas daa d' accord waaye loolu moom yóbbu ñu nax ñu rabalu ñu ko ñu wéj ji dama wax toujours rek rabalu ñu ko ñu wéj ji dañaa xamoo wéj ji bu la ñaxe waaye rabalu ñu ko ñu làkk yaa ko bu yàgg rek nag boobu ñu làkk tuur ñu sëriñ saa ñuy dégg bu kenn toog sa ruqu di wéj ji koo xam ne li ñuy wax dëmm la ko wéj ji nga ko woo ñu ñu ñëw leer na waxoon na nga fekk loolu dañu ñëw waa dañu ñëw ak ko mën a dox amuñu ci rabe làkk ko ñu soo te kon loolu lañ leen di dénk takkaan yi leen baax nekk soldaar yàlla sa Moussa Dieng ba mu naan sama loxo ba tubaab ba tubaab ba jaasal ba màkk boo di amul ñett la ñu ko mu coro dal lu nekk jëm nañ ko ci moom lu nekk def nañ ko ci moom waaye mosta yox yox yi mosta dellu gënaaw ci la mu nekkoon ba ñëpp kay na ko yaa wax dëgg dëgg bu la wóoree dëgg ni ñu jël gerte bu la wéccee bu la mu dëggal dëgg nag mooy dinañ wax. dëgg mooy la ilaha illallah boo xam ne ka ko wax daf ko yëg dëggul soxlu gett. Kon bu leen gett dox leen li leen bëgg te dugg ut ci yàlla nekku ci seen gannaaw seen kanam la ne waaw moo ci gannaaw de ci kanam la ne kon nañ dox jëm ci kanam te xam ne xam nga bu ñu def waa gën a nopp àgg mooy àgg ab taw bi ci àjjan tant que yaa ngi dund sa jaamul àgg ko ko jëm ñu ne dëgg-dëgg mooy dee ak laa ilaha illallah mooy dee ak taw bi kooku dee àgg na waaye tant que yaa ngi dund rek moom xakk saa boo bët bu set jàppal ne yaa ngi doog a tàmbal da ca gën a fàtte bu kenn fàtte ko gannaawam ba di ko naw ab lëggéeyam daf lay tardé ndax na nga lay ko njëg te nit duñ ko acc ci njël bëram waaye ci ak mujjam lañ koy acc ma sa mu mën a bàyyi xel wan aaxe dafa xayrun ma ak xaar loolu loolu ñu bàyyi xel baax ñu sant yàlla baax ki ñu ànd ak dee moom yàlla dafa na ko loolu mu sant baax boog dee moom xagg na taw bi tam bu neex nañ ñi ndax ba mu fay joxee loolu lay joxe di ko dénkaale ne jàpp leen sama gannaaw lii la kon foofu jëm xam na ko si ñu nag ku sax te la la wanit te la sax yéen pour nga jëf doon ko xam dëgg nit te lii rek kon ñu ngi leen sant lay gën baax kat bi nag mooy sax mu gudd waaye turutal moo sedd baax te it bis bi toog coono lañ ci togal sa waaye alhamdulilah bi ñu waxee xam ne ak noflaay ci suñu jëmm boo xam ne mën nañ waxe nii ma xam ne kon nag ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla yokk mboolam te barke du daal ñu ngi lay ñaan ak façon yàgg ñu ngi dégg sa kaddu bu baax dama toujours ne yoon boo ci awee xool ak ñetti kanam te nañ yàlla nga roy leen bu yàggee nga mel ni moom ñoom baa nga raw leen rek kenn moom kon ñu yàgg ñu la taxaw dam ñu ànd ak yooyu leen yàlla tàggal leen yàgg leen ba li ñu bëgg ci yow lépp yàlla defal leen ko li nga bëgg ci yow yàlla defal ko saa ci baax su boobaa soxal dina sedd waaye ñu seen bëgg a sedd fexe leen ba xolam sedd ci yéen mu fexe ba seen xool sedd ci moom te loolu du leen lu jox leen xam-xam ngeen jox ko seen tool dooti mu jox leen xam-xam ngeen jox ko seen tool su boo xolam dana seen waaye sa xol dana seen te loolu ko jox ma doon te bor la boo xam ne ku ko jéem a fay rek doon waaw soo xoolee moom kenn moo toppoon ko bu ñu waaye tey ñaata ko topp dëgg nga yàlla barke waxe leen yëpp te ba yàlla barke seen ñu góor gën a yàlla dimbale na taxawu leen fekk ba jaar na ko jërëjëf.